سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے کہ نا سبحان اللہ ذکر کا وہ کہ نا یار سبحان اللہ یذل بھی کثیرا و یهدی بھی کثیرا سبحان اللہ وما یذل به الا الفاسقین ابن کثیر کو قرآن پہنچے ہوئے دامس کے منگے یذل کی تحقیق اوک کنا اس گورا وما یذل به اور نہ گمراہ کئی یا نہ گمراہ کی گی تکذیب دی آیت نو سرا الا الفاسقین مگر اگر خلچ فاسقان دی زلالت منسوب کو فسق سرا اور فسق کوئی خروج ان طاعت نو معلوم ہے چ کافر اول فاسق شے دے نو پس نہ غی نزال شے دے اور دا زلالت تفرید فسق شو اور فسق فعل العبد دے نو جبرے تے چتن خوشالی گی ابن کثیر ذکر کے چم زلالت متعلق کا فسق سرا اور فسق دے چاہ کار دے داد بندہ فسق سے تو الفاسق الخارج عن طاعۃ اللہ اول ذلک سمی الفار فسقا مانگتا فویسق ہوئی مانگتا فویسق ہوئی فاسق تھا ولی مانگتا فاسق ہوئی پیچھے تکل ادشی نو دے دش پیر آوزی دا خپل غارا او دے پکور کے سخ روانے کے کیا کور دا غریبانا نی واخی نو دے واخر آختین غری توڑی او اور لگئی او کیا کور دا مولا تالیبی او پکی کتابو نا پراتی دا پا علی فلام سر ادلار شی کتاب اخری ساج طالب لا پاسی ملے سے باقی پورا کتاب نقطے خوڑ لی زما پہ کتاب بھی اور سری نقطے خوڑ لی تو بیا در تخیم وش گنا نو بس کا شکار ہی نو نو فاسق چاہتے الخارج عن طاعۃ اللہ وما یذل بھی نہ گمراہ کی پدی مثال نسرا الا الفاسقین مگر اگر سوک کی وقت وقن کی دی زان دا تابدار دا اللہ نا فسق فعل العبد شو زلالت کی تفریش شو فاسقین چرامی گوید اللذین آدائی تفصیل شو گورا علماء کرام واو زمان شیخ رحمت اللہ سار میں دی زامن سر ما کتاب کو دا زامن رام چاہ پیر ناس ما زمان دی شیخ دی علم کمال اما سکتا تفصیل نوی دن زدہ دیر گورا نور نگورا انو آئے زما دے شیخ کمال وہ عجیب حیران کرام وہی کمال انسانی پدریو سیزن سر دے اور زوال داغی فسق دے انسان کامل کی پدریو سیزن سر ایمان قوت فطری قوت عقلی کمال انسان پر سر دے دریو سرا سو ایمان قوت فطری استعداد اور عقلی عقل وی فطرت کامل وی سلیم وی اور ایمان راوڑی دے کامل دے ایمان نشتے دے فطرت صحیح دے عقل مشتے خو ایمان غیر ناقص لگا کافر شو زم مسلم ایمان مشتے فطرت درست خو لیوانے مجنون دے لیکن کامل نو کمال ایمان کو وجود دری شرط نو دے یو عقل بل فطرت درم ایمان اور فقدان دے دری تو وہی فسق فاسق کی عقل ختم دے فاسق کی ایمان ختم دے دا فاسق فطرتی سلیمہ ختم دے دا زمان شیخ کرے سار نے دا تفسیر کا تھا دیوت ناشنا اشارہ کرے دا دے اندل تا لکھی اولائکم الخاسرون اے بفوات التوبتی والمسیر للعقوبتی بی امحال العقل عن النظری امحال العقل عن النظری مائی گورا زمان دی شیخ آگے وقت بھائی یہ بہت اچھی تفسیر ہے بہت اچھی تفسیر ہے نماز دین کا وقت لے تک اس مسئلہ شو اول در تباس کم دے فاسقین بیاد نور خبر کم انشاءاللہ خجی اللذین فاسقان سوک دی ینقضون عهد اللہ چدی ماتی دا خدا پاک وادی من بعد میثاقی پس دا کلک والی دا وادینا دا میثاق دو ترجمی دی دا میثاق مصدر دے یا مبنی للفاعل دے نو فاعل اللہ دے نو مانا کہا من بعد میثاقی پس دینا چی اللہ کلکا کرد دا وعدہ خپلا پرالے گلو دا کتابون سرا او پنبیاء کرام سرا میثاق مصدر مبنی للفاعل شا من بعد میثاقی بان وثقہ اللہ تعالی بانزال الکتب و بارسال الرسل پس دین چلا پاک دا وعدہ پدی کلا کا کرے دا پا کتابون سر او پا انبیاء اکرام سر او کی میثاق مصدر مبنی للمفعول شنمان دادا من بعد میثاقی من بعد ان وسقوه بالقبول پس دینا چا دوی دا وعدہ کلکا کری و پا منلو سر فاسق دینا توی وعدہ او منلنو کلکا کرا او بیای وعدہ پری خودلا یاد شبه ترجمہ اس عہد اللہ نسم مراد دی عہد اللہ نسم مراد دی دا تفسیرم لکی او بحر محیطم لکی اور ابو سعیدم لکی او سراج المنیرم لکی چو ویحتملو کل قطیعت لا یرض اللہ تعالی او دیز ہے کہ زمان شیخ وزی تفسیر نم ناغست مصیبتوں نم بے ناغست کل کل بے واغست منگ بے یورز حضرت حضرت داولی ناغلی ویدازہ کا ناغلن جتاو بیا تفسیر نم اعتبار کے نم قرآن بنی یاد رہے واقعی خبر ہے تعلیف سر حوالہ ورکم کا نا تعلیف زان لولی کی بیا بے غم ہوتی کتاب میں واضح تفسیر بیا بے غم کرنا اگی منتب باز حوالہ نہ ورکولا ادیز ہے کہ بما پخوا ترجمہ کولا ضرور طالبان تا پتہ رہا اور نن تفسیر مخ کے پروت انشاءاللہ در اگین اگر ترجمہ در تو کرنا پوشوی ناگر منگ دی پارٹی رلوی مسئلہ تازہ پر خویار آسان رہا آج کل قطیعت لا یرض اللہ تعالی بھی ہر بیکار توئی چپاری بیکار خدے خفکی کی بس درس باس کو ماں آخر کی دا تفصیل حوالہ کو ماں دین عہد اللہ نسم مراد دے تفسیر کے حضرت نے کی اور شیخ و شیخ تے منسوب کری مولا حسین علی الوانی سے بتا عہد اللہ ما عہد اللہ الیہم من التوحید والاحکام ہر اغشے چ اللہ کو دی باندھ لازم کرے دے دا توحید من لونا احکام شرعی من لونا تفسیر ابی سعود وی چ پورا قرآن پاک چو گورے کا نا قرآن کے درے قسم عہود ذکر دی یو عہد اللہ مع الانبیاء یو عہد اللہ مع جمیل خلق طول خلق یو عہد اللہ مع العلماء طول قرآن چو گورے کنا نو قرآن کے دری عہود ذکر دے عہد اللہ انبیاء سرا یو عہد اللہ مخلوق سرا عام سرا عہد اللہ ملیان سرا سو عہود اشل دریشل اس دید کہ عہد اول سر باس نکو چانبیاء علیہ السلام عہد دے رستنی دو عہد کو ما الذین فاسقین آ خلق دے جماعتی وعد دی اللہ پس دین چلا و سر کلکا کرے وا پس دین چ دی اللہ سر کلکا کرے وا سو آغا امی چ خدای سر وعدہ کرے وا او بیا ما تکنو فاسق دے آغا مولا چ خدای سر وعدہ کرے وا او بیا ما تکنو فاسق دے بس آغا درے می وادی سر ذکر نہ کہ آغا بیگم یو زے کی دی باقی تو تصور نہ راولی جو کہ زما دا عقیدہ چ انبیاء دا گناہ صغیرہ و کبیرہ نہ قبل نبوت و بعد نبوت معصوم دی انشاءاللہ مدلل او مکمل بعض در تکوما چکل قسمت انبیاء ذکر کوما انشاءاللہ 803 صفحہ در تفسیر قرطبی جلد اول دا اس بیغم اکین وزت نور باس نکو دیدی دری اوہود دی پار مسئلہ یاد کتائی دات سورت شورا عنوان لکا عہد اللہ مع الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جال سمات گرا شرع لکم من الدین ما وصی بی نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ انبیاء سروا دسو ان اقیموا الدین ٹھیک شو بھائی سورۃ اعراف گروس آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللَّهُ أَيَّامَ زَسْتَاسُ رَبّ قَالُوا نُطْلُ بَيَكَ زَبَانِي بَلَىٰ جِئْتَ زَمَنَ رَبِّكَ اللَّهُ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ تِشْبَي نو اللہ عوام الناس وعدوك سو ألست بربكم طول سوين قالوا بلا دا عاد اللہ مال عوام شا درم سورت آل عمران روانہ 187 یوسل وہ آتیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ دَاعَاتُ اللَّهِ مَالُ الْعُلَمَاءِ اللہ مولانو تویلو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خام خبدا قرآن بیان وے خلقتا وَلَا تَكْتُمُونَهُ او داب پٹوائے نا داب نہ پٹوائے فنبذو اس مسئلہ شو نو گر الذین فاسقین اغ خلقین قذون عهد الله چدی ما تید خدای پاک وعدا كما وعد ما عهد الله عليه من التوحيد والاحكام امشوا عهد الله اغاوام چچا د توحید عهد مات کو اغا مولیان چچا د بیان عهد مات کو اس مثلا شو اگر تری مواد دل تبن جوڑی گی اے تصور من دل تمن کو من بعد میثاقه پس دین چ اللہ ورسرا اللہ پی کلا کڑیوا نزول دا قرآن سرا پو بے ستم بیاو سرا بے ان وسقہ اللہ بانزال کتاب چلا دا وعدک لکا کروا پو قرآن و انبیاو سرا یا مکمن مصدر مبیل مفول بے ان من بعد میثاقی بے ان وسقوہ بالقبول چدوی دا کلکا کروا پو قبلول سرا ویقتعونا ما امر اللہ به وکیدہ او فاسق سوک دے یقتعونا دی غصی یقتعونا دوی پریکی یقتعونا دوی پریگی دی ما منل دا ہر اغسیز امر اللہ بھی چلا پا حکم کردے دیاغی پا کولو سرا اغسیشے دے ان یوسلا بدل استعمال دا بھی ندے چلا حکم کردے دیاغی پا کولو سرا حاصل دے ان یوسلا چی وصل دی اکڑشی بس ان یوسلا چی ادا دی کرشی اغشے چلا حکم کر دیا پا ادا کولو اغشے چلا حکم کر دیا پا پیوس کولو اس گورا ایو سلا دا بدل استعمال دا بھی نہ دے ایو سلا بحری محیط لکی ایو سلا العمل بالقول چی وصل دی اکرشی وصل عمل پا قول سرا لکا منافقین قول کو عمل نہ کو ایو سلا وصل دا فیل دی اکرشی پا قول سرا چی قول اور فیل کی دی موافقت راشی ان یو سلا چی ادا دی کرشی ادا کئے وصل بمانے ادا کولو ان یو سلا چی سل رحمی دی اپاللشی ان یو سلا سل رحمی زکر سل رحمی پالل ضروری دی تیشوا قول او دا فیل موافقت ضروری دی ان یو سلا معمورات شریع ادا کول ضروری دی طول ترجمه ان یوسلا چه ادا دیشی ان یوسلا چه پی وست کرشی فیل سر دا قولنا ان یوسلا چه وصل دراولی دوی فی ما بینهم پا خپل میانس کی تک شوا زمان شیخ بوی او دیزه که با تمام فرق باطلو بانی بای رد کهو تردید بای کهو مرزایانو باندی پرویزیانو باندی روافظو باندی پدی طولو ایو صلا وصل مع اللہ توحید دے وصل مع رسول اطاعت دے وصل مع صحابہ محبت دے وصل مع ائمہ مجتہدین احترام دے اللہ صلا وصل ہو کہے سمانا اے بالتوحید شرک مکوائے پیغمبر صلا وصل ہو کہے یعنی داغی نبوت امانہ تابداری ہو کہے صحابہ اسرا وصلو کے دئی محبت قائل شے ائمہ اسرا وصلو کے دئی عزت کوائے اخپل پا مابین کی وصلو کے صلح رحمی پالے طول وصل وصل دے حضرت بوی ما جی سار کتاب کوت حضرت مانا یادشو دیوی گورا کلو قطیت لا یرز اللہ تعالی کا قطع الرحم والعراض عن موالات المؤمنین والتفرقت بین انبیاء علیہ السلام والکتب فی التصدیق وتلکر جمعات وسائر ما فی رفض خیر او طاعت و شر فانه یقتل وصلت بین اللہ و بین العبد سمرا خست خبر کر دے ولی کا لان ولی کا و کل قطیعت لا یرضاه اللہ تعالی ہر اگر قطعیت مراد دا چپاغی عمل خود خفا کی گی کا قطع رحم لکا خلق والتفرقت بین الانبیاء علیہ السلام چیو پیغمبر منی بل نہ منی والکتب فی التصدیق چی بعضی کتابوں نہ منی و بعض نہ منی وترک الجماعات دا مسلمانان ڈلے پری گی دی وسائی و ما فی رفض و خیر اور ہر اگر شئی چپاہی کی خیر پری خودل وی او تاعتیو شر یا شر قول وی فَإِنَّهُ يَقْتَوُ دا گناہونا چی دی قطع کی الوصلتو اگر سیش یقتو الوصلتا بین اللہ و بین العبد اگر دا بندو دا رب منز کے چکم وصل دے پا گناہ ختمی گی وَيَقْتَوُنا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي أَن يُوصَلَ فمسلی وانے پوش مولانا سیبا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ عَضِي فساد کی پا دی زمکا زمکا کی فساد کی فساد ستوئی تفسیر کبیر دلتا لکی اصفدو ان طاعت رسول خلق من قید پیغمبر تابدار اینا فساد ستوئی بحری محیط لکی اور دارنگی سمرقندی لکی ویفسدون فی الارض ویعبدون فی غیر اللہ ادوی دا مخلوق عبادت کی ویفسدون فی الارض ادوی فساد کی پا دزمکا عبادت تا مخلوق کی ویفسدون فی الارض ادوی فساد کی پا دزمکا خلق من قید پیغمبر تابدارینا ویفسدون فی الارض ادوی فساد کی پا دزمکا ترک دا عمل کی پا قرآن باندی لیکن چی پا کتاب نور دلائل خمادر طویل دی او قرآن پر خودل کتاب پر خودل فساد دے سورة بنی اسرائیل روانا آیت نمبر 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ امگا فیصلہ آورو لیو بنی اسرائیل تا پا کتاب کی چتاس پا فساد کے پا دیزمکا سنگا کتاب پرے گی دینو فساد بینو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ بَكَيْ پا دیزمکا دا تفسیر سراج المنیر لکی يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اے بِالْمَعَاصِي نکتہ یاد رکھا بِالْمَعَاصِي پو گناہوں سرا وتعویق الناس للایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم او خلق من کئی پی دا ایمان نپ محمد علیہ السلام دعا والاستهزاء بالحق حق اور آل حق سے توقی گئی وقتل الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه نولاکم الخاسرون بفوات التوبه والمسير الى العقوبه بامهال العقل عن النظر الى اخره مثلا تفسير سراج المنير ويفسدون في الارض اولئكم الخاسرون دغ خلق دي پورا تاوانيان اسما جدرتوي چ کمال دے انسان پدری صفات نو دے عاد الله فقدان ایمان پہ اشارہ شوا يقطعون ما امر الله فقدان فطرت پہ اشارہ شوا يفسدون في الارض فقدان عقل پہ اشارہ شوا اولئكم الخاسرون دا کامل تاوانيان دي کم تاوان سراج المنیر فقدان دا توبی دوی لا توبی توفیق ملاو نشو چه توفیق دا توبی ملاو نشو نو مستحق دا عذاب شل نو اولائکو ملو خاسرون نو دا دا فاسق صفات شلو چه پا دیبانی پیجندے کی گی اما صفات المؤمنین سورة راد روانا اللہ سورة رعد جی آیت نمبر 21 گورا اور 19-20 نو گورا انما یتذکروا اولو الالباب سوق دی الذین یوفون بعهد اللہ فاسق ینقضون عهد اللہ مومن دے یوفون بعهد اللہ ولا ینقضون المیثاق اور فاسق ناقض المیثاق یسرون ما امر اللہ فاسق یقتون ما امر اللہ ٹھیک شو گا ویخشون ربهم یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم آخر کے مؤمنان صفت سری جنات اولئک لهم عقبى الدار جنات ان يدخلونها الآیا کیف تکفرون باللہ اس دا دلیل توحید دے فما سبق باندے یا ایو الناس اعبدوا ربکم ایسا متعلق دے سوالونو اوش لکنا اور داغی جوابونو مشلو وی الحمدللہ یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلق و خاص کے عبادت یو اللہ دلیل زکا چتا سے پیدا کری ہے ستاس مشران تال پازمہ کے فرض کر دو لسمانی چت وری دبر نہ باران اباس تال پارا میوی مگر دوائی اللہ سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون کیف تکفرون باللہ. آیت سے متعلق دے تیشوا او کیف تکفرون الکفر الجحود الکفر الشرک تو ترجمہ یہ کہنا الکفر الانکار اس مانو کا کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئے تاسد اللہ دا توحیدنا تیشوا سرنگ انکار کوئے تاسد دعوی دا عبدونا کیف تشرکون باللہ سرنگ تاسو اللہ سر شرک کوئے وکنتم امواتا ولما لکی وکنتم امواتا دا جملہ حالیہ دا اخباریہ وکنتم امواتا وقد کنتم اموات مانا او حال دا دے چتاسو وے امواتا بیروحا مانا یاد کرا امواتا بیروحا فأحياكم ما تاسو جن ذکرے تاسلم روح در کا ثم يميتكم بابدل مرگ در کوما ثم يحييكم بابتاز جن در کوما ثم الیہ ترجعون او بابتاز طول اللہ تو واپس کو گردول شے قیامت پر ازے سو انعامات سے پدی کی احیاکم بس تاسو جن ذکرے کنتم امواتا تاسو بے زان وے پر یو موت چرے سلب حیات وئی یو موت چرے عدم حیات وئی دلتا کنتم امواتم کے سلب حیات مقصود نہ دے عدم حیات مقصود دے دے پوش وئی سلب حیات عدم حیات کو بھی یہ نہیں کہنا روح نی اچولے در کے عدم حیات تے روح واچو بیائے در نواغستا سلب حیات تے کنتم امواتم کی اشارہ دا عدم حیات تا نہ سلب حیات تا رام بفو کا سن نرے گونے بعد دل تک کما گام انشاءاللہ صورت مومن تو رسیدم نال تبا میں جو مازبخین در شروع مرگی رازی ناسب تلیفنون را تو کرا اس اپور رانا ناغلا یا منگ رازو منگ رازو اللہ اللہ مانا یاد رکھا یو سلب حیات دے یو عدمی حیات دے سلب حیات دی جنے کہنا روح تی او وقت لشینو سلب دے روح نیہ چول شوینو عدم حیات تے کنتم امواتا تاسو بی جانوائے بی روحوائے دمیندو پا خیٹا کے تاسو کی روح نو نفا احیاکم نما جن دکرے روح میں در کے واچو دنیا تے میرا ویستا ہے نو احیاکم کی حیات کی دنیوی حیات کی دنیوی سم یمیتکم بیا بزتاسو لموت در کما مراتن موت عادی نو قیاد موت عادی عادی بھی نہیں دا عادتن چی خلق بان مرگ رازی دا خلق چی مڑکی گی سم یحییکم بیا بتاسو لزد جوندی کما کم جوند جوند باس بعد الموت دی حیات نپستا چی سوک جوندی شوئے سم الیہ ترجعون بیا بخاص اللہ تا واپس کو گردو لشے سو موت اشل سو حیات اشل دو موتا دو حیاتا یو موت عدم حیات بل موت سلب حیات یو حیاتی دنیاوی بل حیاتی اخروی پا قیامت کی دا دو حیات دی ادو ادو موت دی دو دی پا منز کی دریم موت نشتے نا دریم حیات پزان پی پوک ہے گوری خواہ دریم موت نشتے دریم اور نا دریم حیات سورت مؤمن گورا آیت نمبر گیارہ گورا گیارہ نمبر قالو ربنا امتنا اثنتین اے اللہ تامل موت نہ کرو دو کرتا واحییتنا اثنتین تامل جندرا کرو دو زلا فاعترفنا بذنوبنا من اعتراف پر گناہوں کا فہل الی خروج من سبیل امت احییتنا اثنتین حیاتی اخروی تیشو کنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل مسئلہ شو سورۃ روم گورا سورۃ روم اللہ اکبر سلیختم نمبر آتو گورا زمار رو را زر شو گورا اللہ الذی خلقکم اللہ ذات جتا سے پیدا کرے حیات شو ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم مجھے کہتا تاسو پیدا کرے جند در کا بیا بمرگ در کئی بیا حیات دے ٹھیک سو کہنا قیامت حال من شرکائکم یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون سورۃ حج گورا سورۃ حج گورا اللہ اگر احیاکم دنیا کے ثم یمیتکم موت آدی ثم یحییکم قیامت ثم ان الانسان لکفور اے سورۃ مؤمنون گورا سورۃ مؤمنون گورا آیت نمبر 14 15 16 فقصونا العظام لحما ثم انشانا خلقا آخرا فتبارک اللہ احسن الخالقین خالقین بغیر خان فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا پس دن تاسو خام خمر کی دن کیے نوچ مرشن بیا کلا ثم انکم یوم القیامت تباسون دو موتیں دو حیاتیں دی یو موت سلب حیات یو موت عزم حیات یو حیات دا متعارف بل حیات دا قیامت بل سپکی تفاصیل دا قوی قولنا میں درتا پیش کرل او زو حجت نیم نا زما شیخ حجت تی نن بول سو زما شیخ و پک پلوی چی نیست حجت قول و فعل و حیچ و پیر نیست حجت قول و فعل و حیچ و پیر قول و فعل احمد را بھی گیر تیسو کنا بعض علماء لکی چی درے موتین دی کم موت یو دا موتے یو قبر کے موتے یو دا حیاتے بل قبر کے حیاتے لکی دا ما در سرو منل چی دوشل دو موتین تا منل دا قرآن چوی کنتم امواتن دا دی وال انکارو کا جینا خود انکارو کا دو موتین دیو منل خو پا قبر کے دی حیات بعد الموت دیو منل او یو کنتم امواتن ندی انکارو اوئی چی پا قبر کیم حیات دی چی قبر کے حیات شنو دری حیات اشلل دا کو دری جوند جوڑی گی دری مرگ جوڑی گی قرآن خوئی چی موتے نی حیاتے نی پہنشوی ہاں تفسیر لکلی دی خبای کی سدی پرو ہوتے کم تفسیر چی لکلی دی اغیت کی سدی پرو ہوتے سدی پیر کنا اغا محمد ابن مروان سدی و صغیر کذاب ابن الجزرہ زچت دا خبر کو مغما کتاب کی لکلی دلی دی آہو کذاب ابن الجزرہ دے آہ سدی قول خو معتبر نہ دے او دا چی کم قول ما در تا پیش کنو دا معتبر دے سنگا معتبر دے اے داو گرم معتبر دے دا ابن کثیر دے ما سخا او تدین اقوال در تا پیش کو میں انشاءاللہ ارمزان سب نقطہ یاد رکھا دیدی آیت لا دے زکر جلات تفسیر تاو سخنیش دے دا خو ما چطن پیدا کر دے نہم نہ جلد ابن کثیر دے اسے سلور جلد دے کیونکہ دا زمان جلد دے گورے 120 صفحہ دا خبار دیدی آیت لا دے گورا دے وی کنتم امواتن وی قالا کلچ دی ربنا امتن اسنتین و احییتن اسنتین وی عن عبداللہ ابن مسعود امتن اسنتین و احییتن اسنتین فاترفنا بزنوبنا قال ابن مسعود هي التي في البقره سورۃ المؤمن کی امت نتین وحیت نتین راضی وہی هي التي في البقره وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم تیسرا غار سر کی وقال سوری عن السدیا نبی صالح کیف تقول قال يحييكم في القبر ثم يميتكم داس دے ذکر کی وہی هذا غریب دا قول سدی غریب دے قول سدی غریب دے والذی قبله والصحیح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس واولئک الجماعۃ من التابعین وهو كقول تعالی قل هو قل الله یحییکم ثم یحییک یمیتکم ثم یحییکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ تفسیر ابن کثیر دی آیت لا روایت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس دوارا او یود ابن عباس کا پہ حوالی دا سدی نبی صالح دے دیوی چکم روایت کی سدی راغل دے اگر غریب دے او دی ابن عباس سے روایت کی سدی پکی نشتے او دی ابن مسعود سے روایت اگر بالکل صحیح اور درست دے تا تفسیری ابن کثیر لکی مسئلے وانے پوش علماء کرام دارنگی تفسیر قرطبی دی آتمان دی لکی دا زان لنوڑ کا چر تخوضہ فیدہ ملاش انشاءاللہ دا ماسخ قرطبی جلد اول 249 صفحہ دا گورا ورتا دیوی گورا وقت رفع آل التعویل فی ترتیب حاتین الموتین والحیاتین وکم من موتة وحیات للانسان فقال ابن عباس وابن مسعود اے کنتم امواتا اے مادومین قبل ان تخلقوا فاحیاکم اے خلقکم ثم یمیتکم عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم یوم القیامت قال ابن عطیہ وهذا القول هو المراد بالآیہ ابن عطیہ دق مراد دے تفسیر بحر محیط لکی جلد اول 131 دا سفروں دے اوزاد المصیر لکی دلتا جلد اول او 57 صفحہ چی دین دق مراد دے بل مراد نہ دے تیشو علماء اکرام دا دے تفسیر حاشیت الجمل علل جلالین جمل نہ دے دائی آتلان دے لکی دا دے جلالین شریف شرح دا او معتبر شرح دا دے پدی دے کسی لکی گورا وقت کے دا ہوتا دا صفحہ دا دی 35 اور 36 وی فأحیاکم لأن المراد بالموت الاولى العدم السابق بیالکی وبالحیات الاولى الخلق وبالموت الثانی الموت المعهود وبالحیات الثانی الحیات للبعث تشوا وسم على بابهما من التعقیب والتلاخی لازم التفسیر وهو احسن الاقوال ويغزى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله واذا طول کی خست تفسیر دے او دا ابن عباس سے تو ابن مسعود سے تو منسوب دے سمرا خست خبر ہے پیدا سر تشوا بیا بعض علماء وچ حیات نمبر حیات فی القبر دے نظم الدرد امام بقائی ولسم جل کے دے آتمان دی لکھی ولسم جل و صحیح ہو آگ ولسم جل کے فسرت مومن دے ربنا مت نسنے تیر واہیت نسنے تیر مان لکھی و صحیح صحیح خبر دا چن تفسیرها آیت البقرہ دے امت نسنے تیر تفسیر آیت البقرہ دے کیف تکون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دیو اما الساق فلیس بموت یو وما فی القبر فلیس بحیات نظم الدرر دی امام بقائی لکی وما فی القبر فلیس بحیات حتی یکون عنہ موت اس کے طور پر سوال جواب سنگ کی گی وی وانما و اقدار علی الکلام اگر حیات نہ دی اقدار علی الکلام دی غیر حیل قدرت تا کلام ورکول دی سنگا کما اقدر سبحان الحصا للتسبیح والحجر للتسلیم والذب على الشهادتين والفرزین قال لا فارس الى اخره لکه چې ګټه الله قادر کړو په سلام ویلو پیغمبر علی السلام تا سمسره په خبرو قائل کړو او خې په خبرو باندې الله قادر کړو دغه سی بعد الموت انسان الله قدرت تا کلام ورکی هغه ته حیات نه وي دا نظم الدرر دی تمہارے پوچھ مسئلہ حل دل دل تشر دا مسلم بیان کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ هو الذی خلق لکم آیت مشکل دیکھ گئے تم گور گئے زبوڑا ہے ناس اے آیت اختصار سرم ذکر کی دیشی خیر ہے بل دلیل عقلی او بدو باندے او بدو ربکم خاص کے بعد طرف اخفل ولی کنتم امواتن فاہیاکم اس دلیل کنتم امواتن فاہیاکم نشنے اشتک رہے عبادت خاص جاگی اوکے اصفوا عبدوا ربكم ولي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اللہ غزاتے چھ تاثرے پیدا کری دی ہر اغشے چھ دی پزمکہ کے طول اس دل تکراغ لکم تاثرے پار اللہ پیدا کری دی اور لام لپاس انتفا رازی نو اللہ تاثر فیدی دی پارا ہر شے پیدا کرے دے ہر شے پیدا کرے دے اس دیلے کی سوال دی ملی سیوانو ٹک دپ کائناتو کی دنیا کی مخلوق خو دیر دے او بعض شیخ و لپاد ضرر دے او بعض شیخ لپاد فیدی دے مارک تو فیدہ نشتے لرم کے فیدہ نشتے مچ ماشا کے وہ فیدہ نشتے انظرو کی زم سفیدہ شرمخانو کی سفیدہ او خلق لکم جواب دا دے اللہ ہر شید انسان فیدی لپار پیدا کر دے خود بعض فیدہ دمگنا پٹا دا دا باز و فیدہ منگنا پٹا دا دا باز و فیدہ منگتا اخکار دا ہر سیز کی فیدہ دا و دا باز و فیدہ منگتا اخکارا دا باز و نا اخکارا تاس بدا حکیمان لی دلی بڑاگان حکیمان چک واقعی حکیمان آئی وپا بوتلو کے لڑمانان و ماران جمع کول او دا مارو دی لڑم و دی سمسرو دی سو نبی قوت بعد دمیان جوڑو اس مار نم دوئی جوڑی گی لام نم دوئی جوڑی گی ٹھیک ہے نا ہر موزی سے نہ دوئی جوڑی گی یار نو ہر یو شے دا فیدے دے خدا باز اسی فیدا ما اوتا تخکار دا او دا باز اسی نو فیدا دا ما اوتا نہ پٹا دا ہو خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر شے اللہ پاک زم فیدے نہ پیدا کر دے قبل اخلاص شو تفسیر مراغی دی قیمتی خبر کر دا اگر ہر شید انسان فیدی لپار دے تو فیدہ پا دو قسم دا ما شاء اللہ ویشابہ فیدہ پا دو قسم دا یو فیدہ جسمانی دا یو فیدہ استدلالی اعتباری دا واہ واہ مراغی تفسیر لکی خلق لکم ماتر جمعہ ہر شید اللہ استاسو فیدی لپیدا کر دے فیدہ پا دو قسم شا فیدہ جسمانی فیدہ اعتباری استدلالی باعث چیزوں نے دی چاہے کہ استاد جسم غذا دا پاگی کہ استاد جسم ترقی دا بعض آگا چیزوں نے دی آگے تپکتو استاد ایمان ترقی دا مار تو گو رکھنا سمر خستہ پیدا کر دے سمر تیز رفتار پیدا کر دے سمر اخیار پیدا کر دے چاہے وہ گورے ورطا سنگا چاہے استاد بیندہ ورطا لگی سنگا دا میں ترتی اور چاہے گورے سنگا ڈبائے ڈبائے دے سنگا منڈے ہوئی دنیا ہر یو شے ہو گورا ایک استاد فیدا دا بعد جسم پہ قوی کی نار سے استاد فیدے دی پارش اب رکھنا سو دریم تو جی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم استاد فیدے دی پارا ہر غشے چ دے پسمکا نمراتم نفس انعامات دی لیکن سوت نحل ہو گورا دری پنز وستمات سوت نحل وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تَاسْتَخَچِ سَدِي دَنِعْمَتُنُنَا نَطُول دَيَوْا اللَّهَ تَرَفْنَ دِي اب رخلاص شو جَعَلَ لَكُمْ اِجَعَلَ لِأَجْلِكُمْ ستاسو دے پارا فَبَعْضُ غَالِ الْإِنْتِفَائِ وَبَعْضُ غَالِ الْإِسْتِدْلَالِ بَشِي یا مراد جَعَلَ لَكُمْ نِعْمَتُنَ شَلَ ٹھیک شو یا زما د شیخ توجی اگر چې بعد خرت کی صحیح توجی دا هو الذی خلق لکم ما فی الارض اللہ غزاد تے چې هر څه پیدا کړی دی هر هغه شی چې پیدا کړی خلق لکم پیدا کړی پاستا سو هر هغه شی چې د پزمکا او د جمیان کې فرق وکنا اشکال خو پدې کې دی چې ټول فیدې لپاره فیدې خو نشته نه فیدا شته بل قول دا چی شیخ بوی چی دا جمیان مفعول بیہی دے او دی فعل مقدر دے نمان خلق لکم نیام من ہو مولانا حسین علی سے عقیدہ و ساتے پوجود دی ہر یو سیز اللہ طرف دا اللہ نا چی پا دی کائنات کے چی سب پیدا دی دا تول چا اللہ پیدا کر دی او تائید دیارسم آیت سورت جاسیہ دی سورت جاسیہ دیارسم آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ نحال دیکھا نا اَكَائِنًا جَمِيعًا مِّنْهُ اَتَسْخِيرًا جَمِيعًا مِّنْهُ رَلْتَمْ جَمِيعًا مِّنْهُ کائنم من ہوئے تصویرم من ہوئے تواتقدو جمعیم من ہو کا ابر اب اخلاص چی تواتقدو جمعیم شی نشکال ختم شا آکوائی چی جمعیم تو ٹھیک دا کہنا مرات منعومات تھی ما فی کم من نعمت فمن اللہ ایا لکم ما فی رضی جمعیم شی نو طولو کی نفع دا و بعد کی نفع جسمانی دا بعد کی نفع استدلالی دا جمعیم طول دی و دا بعض نفع ما تخکارا دا دا بعض نفع ما نپوشیدہ دا اعتراف ختم دے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فاستوى بانز پورا بحث بکوم ان شاء الله تو سورۃ اعراف کے حدیث ہے کہ علامہ قرطبی اور تفسیر سراج سمرقندی چ سل کل جگہ داد استوا د اسماء صفات نہ لے اسماء صفات نہ رہے اے استوا صفت دا استوا صفت اللہ دے کنا پتی کہ دری قول دا علماء دی دری قول یو قول عدم تعویل دریم قول تعویل موافق دا قرآن سرا دریم قول تعویل لغوی دا درشل سو قول اشل دری یو دے عدم تاویل ترک تاویل استوا امرو کما امر اللہ ولا نبحث منہ بس اس سم استوا علی السماء بے استوا اکڑا پا برا برابر کو اسمانونا اللہ پر سپو دے بس اس دنیم خبر چی استوا ستوی ستوی ستوی دا ماتا پتہ نشتا رہے قول اول شخا الاستوا من صفات اللہ تعالی اور مگر تعویل نہ کو بدون تعویل مگر دل تک پریگی دو اللہ کا چی امام مالک دے جا کے لکھی علماء سے نقل کی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ اور چچا سائل سوال کرا کہ جہمیو نو بما اراک الا ظالا ابیا شاگردان سے چاخر جو من المسجد زما دے مخنے رکھے کلوی الاستواء معلوم والکیف غیر معقول والایمان بی واجب وصالن ہو بلاتن خبر اب خاص داش عدم تاویل بس دین قول دے تاویل خو تاویل دا قرآن و سنت سر موافق حدیث سر ثم استوى الى السماء اے قصد الى السماء قصد معنی دا قصد شا دا تاویل دے اور حدیث کشتا دے دا صحیح شا تاویل صحیح شا درین قول دے چاگا تاویل موافق دا لغت دے استواست ہوئی لکا پورا والد عمرت ہوئی لکا سورت قصد کے براشی ولما بلغ اشده واستوى آتینا حکما و علما عمر برابر شا کل استوا راضی قوتا لک استوا علی السریر اقعادہ مستاب مد قود مرارے نبدرین قول دادی چی تاویل موافق دا لغت آل سنت والجماعت دا استوا سل تاویل موافق دا لغت نکی زکا چی موافق دا لغت تاویل کول پدی زکی دا عقیدہ دا مشبہ ہو دا ٹھیک شو سا نقطہ یاد شو دادری خبریں در توکڑی زما شیخ مرحوم بوی استوا قرآن پاک پر دو طریقو راغل دے کل سل علاوی کل سل علاوی علا بمانے غلبا الا بمانے قصد و ارادہ و اقبلا در استوا الى السماء مان سکے قصد الى السماء و اراد الى السماء ٹھیک شو ثم استوى على العرش اي غلب على العرش لا سر قبر غلب على العرش استوا سلہ الا اراد و قصد و اقبلا استوا سلہ اعلی بمانے غلبا مسئلہ شوا اے دغ قول تفسیر قرطبی لکل رہے صرف اختصار سر عبارت درتے ما کو درتے ہوئے دا صفحہ دا دی 240 دا چوروی دا 250 قال بعضهم واجلات من المشکلات قال بعض نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها وذهب الى كثير من الائمه للوبه ایمان بپراڑو چما المراسل د الله او تفسیر نکو او دې تدیر علماء قول دے واذا كما ابن مالک رحم الله ان رجل سالوا عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والصلاه عنه بدعه وراك رجل السوء اخرجوه خبر خلاص فسرها على ما يحتمل وزار لغته وهذا قول مشبه وقال بعض نقرها ونتاولها ونحيل حملها على ظاهرها تاويل بيتو او تقبل ظاهرنا حملته بس خبر خلاص شو بعده ذكر كي دو روايه سنا وہی ابن عباس سے تیور روایت راغزی چوقع قال ابن عباس ثم استوى الى السماء صاعدا اخت پسماس دا یو روایت ہے خدے بیا فصفہ 205 کی لکھی و اما ما حکیا عن ابن عباس فانه اخذ عن تفسیر الکلبی والکلبی ضعیف دا استوى بما صاعدا دا کمزور خبر ہے ہاں وقول استوى بما اقبلا صحیح لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء والقصد هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالى إرادة خوشو كنا وإرادة صفات دبار تعالى كي جائز خبر خلاص شو أقبل وقصد وأراد قول صحيح استوى إقادة قول غير صحيح أو دا رواية قلبي لي أو دا ضعيف لي أو صحيح قول دا استوى إلى السماء أي سر نقرأها ولا نفسرها ونكل علمها الى الله تعالى آمنا به كما هو مراد به تعالى قلت ثم استوى معنا قصد ثم استوى الى السماء بیا قصد کو پروردگار تو جوڑول د اسمان فسواهن سبع سماوات نو برابر کلو اسماننا او دل کے دا باس دے چ گور خلق لكم ما في الارض جميعا ازمکا اللہ مخ پیدا کرا اسمان رستو پیدا کر دے بودی مکمان وز صورت طلاق ان شاء اللہ باز کو جسم کی وہ سنگ دی اقالیم وہ دی پوشکنا او کیا واقعی فی نفسی حقیقتا وہ عزم کی دی زوال تباس کو ان شاء اللہ صرف دم رباس دے کہ دل تب عزم کی پیدائش مخ کے ذکر لے لسمان ون پسی لے اور تب کا صحیح دا صحیح تفصیل دے دا صحیح قول مو دا صحیح تفصیل دا قرآن دے اور جدید تائید فسدر حامیم سیدی سرا دے حامیم سیدہ ہوا اقل ارض فی یومینی فتجلو اندادا ذالک رب العالمین وجعل فی رواسیا من فوقها وبارک فی وقدر فی قواتا فی اربعت ایام ثم استوى الى السماء دخان اس پوشوی ازمک مخ پیدا اسمان ورپسی پیدا دا قول مفصل دا قرآن دے دلتا تیشو قول مفصل دا قرآن دے دلتا اور دغ تفسیر دغ تفسیر دے چزم کا مس کی پیدا آسمان رستو پیدا تو قرآن کو ہر خبر درست ہو سکی تھا اور بعض تقدم لسانی دیو خبر خراب رہا اسی تیشو بھائی تفصیل دا قرآن دگا دے ازم کا مس کی آسمان صرف یو آیت تصورت نازیات سرا لوگوں نے شریف ذہن کی اشتباہ پیدا کی آگا گورا دیرشم او یوکم دیرشم آیا تو گورا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکا فسواها وقت شلیلہا واخرج زحاها والارض بعد ذالک دہاها اس مخید اسمان ذکرو شد شپیو مشد بے والارض بعد ذالک دہاها اس مخید دین پس خورا کردہ اس دل تو اشکال پیدا شو مکہ خرس تو پیدا تھا دیکھ آسمان مخ کے راگے لیل و نہار مخ کے راگے والارض بعد ذالک علماء جواب رکھے یو خلق الارض دے یو دخوت الارض دے. وجود دسمکی دسمان نہ مخ کے دے خوروال دسمکی دسمان نہ رست دے والارض باز ذالک دہا ازمک پست اسمان نہ اللہ خورا کری دا وجود مخ کے خود دخوت رست دے. دا یو قول مفسرین دے صحیح قول دا دے ازمک سرد ما فیہا نہ مخ کے پیدا دا اسمان رست پیدا دے دل تک والارض باد چراغل دے نو دا باد ذالکا دیکھ توجیحات تھی والارض باد ذالکا کی دا ترتیبی وجودی نہ دے بلکہ دا ترتیبی اخباری دے. دا جواب دے دیم داد چی دا باد دا پماند معاشر دے دا باد پماند زد قبل نہ دے ماند والارض ما ذالکا دا ہا ہا نو باد پماند معاشر دے ازمکا سرد اسمان میں خورا کرے دا او داخت ہو جی دا او بات پا معاصر راضی سورت قلم اگوا دیانسم آتو گرا انا علیل خیری محتد اسیم و تلن بزبان دے بعد ذالکا بزبان دے پست دین حرامی دے دا من بکنا بعد ذالک اے ما ذالک زنیم سرد دی قباحت مذکورونا یو بل قباحت ان پکشتے چی زنامت تے بدنام دے بعد ذالک زنیم اے ما ذالک زنیم. اس مسئلہ الفا دغا تفصیل مکمل دے چزمکہ مکہ پیدا اسمان اور پسے پیدا اسمان نو ہو دی ازمکہ ہم ہو دی آت تفصیل بیازا وَوْ بِكُلِّ شَنَالِيمْ اِلَّتِ عُبُدُو عُبُدُو رَبَّكُمْ لَا غِيْرَهُ وَلِلِ عَنَّهُ بِكُلِّ شَنْ عَلِيمْ لَا غِيْرَهُ. خاص کے جاغی بات پر سر پو دے مکہ عبادت بلچا زکچ مخلوق پر سر پو ندی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی رکونا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دی زینا تمہید دے لپاردا انعام سالس چستاس اللہوی چے تاسبانی ما یو نعمت دا حیات کرے دے چتالو جون در کر دے دویم نعمت خلق لکم ما فی الارض ہر شے تاسو دی پارا پیدا کرے دے اور دریم نعمت دریم نعمت دادے چستاسو نکہ آدم علیہ السلام اغمی مسجود الملائک گرزولے دے لکپدی اذ قال ربکنا تر آغ آیت نمبر 35 پورے فتکونا من الظالمین دے دے پورے دا ٹولا مسئلہ دا پدی عنوان سرا آدم علیہ السلام پیدا کرے شا اور حغا خاوند علم اگرزول شا اور حغا مسجود الملائکم اگرزول شا دا نعمت سالس شا بیا رابی نعمت چلی آغا آیت نمبر 37 کے دے فتلقا آدم من ربه کلمات ستاسو دا نکا اغمی دائی میں توبہ قبول اکڑا اجابت دا توبی دا نکستا سو میں اکا دا سلور نعمتون دو بیان شو دوس بیانی گی ویز قال ربک تمہید برائے ذکر نعمت ثالث شیخ مرحوم پہ اصطلاح سرا دعوی اعبدو سر تعلق دیں یا ایہا الناس اعبدو ربکم ہر کلاچ دعوی توحید بیان شوا واغی مدلل اور مبرہن اکڑا تو براہین اقلیو خمسو سرا نو اس دیزے اذ قال ربکنا نفی د عبادت د مخلوقات نفی کئی نفی د عبادت د مخلوقات نہ کئی آغا مخلوقات پدری قسم دی ناری نوری حاکی ناری نوری حاکی نوری ملائک ناری جنات حاکی انسانان نو ددریو جماعتنو یعنی ددریو قسم دا خلقنا نفی دا عبادت کی گی او بدو ربکم لا تعبدو غیرہو لا تعبدو الملائکہ ولا تعبدو آدم ولا تعبدو الجن بس عبادت تا یو اللہو کہے دا فرشتو مکوائے زکا چاہی اغی پا حکمت او پا مصلحت دا پیدائش دا آدم علیہ السلام نو خبر لا تعبدو آدم آدم علیہ السلام عبادت مکوائے زکا چاہا پا دوکی دا ابلیس نو خبر ابلیس دوکا که آئیت پتنو آئی خوی زما خیر خواہ دے لا تعبدو الجن لأنهم عدو لکم بس دے عنوان سرا اعبدو سرا آیت رب سشم مربوط شا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ گورے دا از خوب زے پزے رازی بعض مفسرین لک جلالین اور عام حضرات آوی دا از ظرف دے نو دل پار عامل اذکر مقدر دے او چچا جلالین ویلی ناغی جلالین کے بدائے از دکڑی چوی اذکر اذ قال ربو کا یاد کا چ سو اخستا رب ویلو اذکر مقدر دے منگ دے پارا کو پدی مسرت سے اشکال نشتہ دے منگ دے پارا نشتے زو کزمگا الحمدللہ عقیدہ درست دا او قرآن و سنت سر موافق اور مناسب دا الحمدللہ کو اہلی بدا چی دی اغد دین یو استدلال باطل کی لکا چی اذ قال ربکا پدی کی ذکر دا واقع ماضی دے ماضی واقع ذکر کی گی چار کلم واقع ماضی بیانی گی نو پدی بانی اذکر راغے زمان آگا قصہ یاد کا نو مانا دا کی چی پیغمبر علیہ السلام خو عالم بما کانا ہو دا ماجرا دا فرشتو دا اللہ پر منز کے چی شیوہ نو دین خو پیغمبر خبر ہو ذکر ورت اللہ چی اذکر آ خبر یاد کا کنا اچما فرشتو توی لگی ما تداسی ہوئی ذکر چی دی کہ ماضی واقع ذکر دا او پائی باند اذکر ذکر ہو شا نمانا یاد کا خبر گویا کہ پیغمبر علیہ السلام تلم غیر ثابت ہے لیکن او طالب پر اس کا علیہ پہ او درس کیو اور آگا اس دی وقت کی ہوئی بل مرگری تا چی اذکر اذا کانا اذ کانا فی درس فلانن آپ پر اس کا نکاح لگا درس خبر یاد کا دی آو واقعی ہوا ستاسو خیال را گئے دے مسئلے تھا من خو الحمدللہ چیز چا عقیدہ صحیح اور درست دنا خود نہ خوئی گی خو اہل بدا اور باطل چیز ای خوزان لسن سسرن گوری کنا نیوز کر پتہ ہے نا یاد کرو خبر ہے کنا یاد دشوا فرس کرنے کا آؤ التم وجود دل پارا مولانا حسین علی علیہ الرحمت چکم زمنگ نکدے روحانی نکدے زمنگ د شیوخ استاز دے آئی ذکر کئی چ دا از دے پارا دا اذکر مقدر راجتو ضرورت نشتے قالو اتجعلو دا عامل دا از دے ٹھیک ٹھیک دا عامل دا از دے چار کل دا د از عامل ش دا روس تو دا از ظرف کا او دا قالو یا عامل دے اذکر تو ضرورت نشتے قالو دا عامل شد از از ظرف دے او تقدم دا ظروف و پخپل عوامل و بانی سنوی ناشنا خبر ندا ظروف پخپل عوامل و باندی مقدم کی گی لی مجال توسع فی الظروف دیل پارا با حضرت وی چی دا قالو دا عامل دا از دے اوی چی دا زمان دا شیخ حسین علی سے تحقیق دے او بیا به مان دا سے کولا قالو اتجعلو اذ قال ربک للملائکة استفسار تپوس کرو اعتراض مو ہے کیا نا استفسار تپوس کرو فرشتو پا معلومولو دا حکمت تا آدم کلچ استا رب ویلو ورتا چیز پیدا کہ ان کے پزمک یو نائب خلیفہ خلاص شو خبر آلو اتجلو ویلو فرشتو بطور استفسار یا بطور استعلام دا تفسیر ابن کثیر لکھے دے بطور استفسار یا بطور استعلام اتجعلو کلچ استا رب ویلو ورتچی انی جائلن فی الارض خلیفہ مزمون به شیوخ وسم رخستان داز درم توجی هغه داد چې دا از نه دی دا از تفسیر سراج المنیر لکی چې دا از زائد دی نو چې از زائد شو نو وقال ربک شو نو چې از زائد شو نو اذکری ضرورت را نه وی تو پویا پپا آرام کہنا خلاص اتم صدے ملا دوں گا تو جی ذکر کا وقال ربک اویل استا رب اس زائد سے نہ اس کو ضرورت مرانہ دے اور سراج المنیر لکھی چدا سلسلہ پا قرآن کے ڈیر راضی دادرے تو جی ہاتھ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلچ ویلو رب سا فرشتو تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک از پیدا کن کم پدزمکا خلیفتن یو مخلوق چی یو بلپسی برازی ز پیدا کن کم پدزمکا یو خلیفہ بس عربی کی خلیفت خلیفہ وینو ز پیدا کن پدزمکا کی خلیفہ یوش عربی خواستان شو اب یز خلیفہ خلیفہ وکونو پختو کی معنی داشو چی نی جائلن فی الارض خلیفہ گورے اول داشدہ کے چی خلیفہ تو اصطلاح دا قرآن کے ہر اغسیز تاوی چی دا چاپ زیر آزی ہر اغسیز تاوی سیز سیز او دا سیز پا عربی کی شے دے او شے پا طول مخلوق اطلاع کی انس جن او شپا و رز ہر شے نو انی جائلن فی الارض خلیفہ ہر اغسیستا ہوئی چی دبل پزے رازی لکا چی شپا درد پزے و رز دشپے پزے خلیفہ لکا یو قرن یو زمانہ یو قرن چرازی پست قرن اولانا خلیفہ اولاد چرازی پست پلارنا دے تو خلیفہ ہوئی نو نائب تو ہوئی دے چاپ زیر اس راتون کے خلیفہ نائب تم ہوئی خلیفہ تابیدار تم ہوئی دا پیزت تو جہاد مفسرین اکڑی دی لکا سورت فرقان گورا سورت فرقان آیت نمبر 62 دش پیتا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا الله غزاته چې ګرځول د شپه او ورځ خلفتن نائب د یو بل خلفتن یو بل په سراتن کې ولی لمن لپاره چا چې را د کې چې نصیحت واخلي یا اراده کړي د الله د شکریا ادا کولو سورته نمل ګوراں بہاسٹھ دش پیتا آیا تھا ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء تاسی گرزولیے خلفاء الارض خلیفہ گان دزمکی سمانا یو بل پسرات ان کی پدے زمکا یو قرن زیو بل قرن رازینو سورت آراف گورا آیت نمبر 159 دا 69 یو سر یو کم اویا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى فخلف من بعدهم نپسرا للپست دوینا نا اهلا فخلف خلیفہ شل یعنی رالا سورۃ انعام اگرا آیت 165 یوسل پینزش پیتا وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللہ غزاتے چتا سوی گردول خلیفہ دزمکے یعنی یو بل پس پاتے کی دن کی پا دزمکا خلیفہ پا ماند تعبیدار سورت الصاد شپگشتم آیت گورا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق سبحان اللہ اے داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ما تو گرزول حاکم تابعدار پدزم کا خلیفہ حاکم خلیفہ تابعدار خلیفہ دبل چاپ زی سورۃ زخرف جائے نشین لك خلف الرشید خلف الرشید بونا خلف الرشید لکه چه بسکون اللام چه ده ردی تا ہوئی و دا خلق ہوئی چه دا فلان که دا چه علم زیهی که نوی دا داری خلف تی ایلنا اهلا دی خلف الرشید خلیفہ چه خده خلیفہ چه خده سورت زخرف آیت نمبر 60 بعد خبر تو خلق و خیال نہیں گیا نا 39 نمبر آیت ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب دانے دگا ولو نشاء یوکم شپیت خان ان و الا عبد انعمنا علیہ وجعلنا مصر لبنی اسرائیل التم لو کنا ولو نشاء کچر من اسے کنا سورۃ زہرف شپیتم آیات ولو نشاء کچر من اغوارو لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون نوبا گرزو منگا پزیستاسو پدیزم کا فرشتے یخلفون چوسی گی با نو سو تو جہاد شلا خلیفہ ہر اغا چاہتوی چی دا بل یو بل پسی رازی ہر شے لکش پشوا خلائف خلیفہ مخلوق توی چی یو بل پسی رازی خلیفہ دا بل پسی بدل لکا صورت زہرف خلیفہ حاکم تیشو کنا او خلیفہ تابدار نو اس دیدے کے سمانا بکوما ایمانی توقع دا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کن کے امپدزم کا خلیفتن یو تابدار سبحان اللہ یو تابدار پیدا کوما نو زکوی چاہتا جلو فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء لکل تو سوالوں نے جوابوں نے لکھا نا یو پکے داؤن سوال دے چولی پیدا کے سو مقصد دے کے عبادت منگ نیو منگ تابدار یوں کانا منگ نسو کمی شوی دے لسو یا من دادا چی خلیفتن نائب دا پیریانونا اے خلیفتن من الجن اے خلیفتن من الملائکا ز پیدا کنکم یو کس پا دیزمکا چاو پا زید پیریانوی آو پا زید فرشتوی خلیفتن خلیفتن من الجن یا خلیفتن من الملائکا دی معنی کس شکال سے اختلاف نشتر ہے بعض خلق دا خلیفہ معنی کی نائب معنی دا کہ زپے دا کن کم پا دیزمکا کی خلیفہ یو نائب اخپل دا سی معنی کی نائب ہم بیار سا اخپل ہم پہ وز کی یو نائب اخپل اخپل نائب پیدا کو نو پا دی مسئلہ لگ اعتراض دے تاو ما دے پار اعتراض دے واما ناجور دے پار خو خوشحال شلا چی دا نیکان خلق دا خدا نائبان دی کنا اختیاراتی والا ورکری دی خو سیول عقیدہ و صاحب علم قرآن دے پار مسئلہ مشکل شوا چکل دا خلیفہ مانا دا نائب شی نمنگا کو مانا دا خلیفہ نائب منوی نائب لیکن نیابت نہ کم نیابت مراد دے نیابت خودی توئی چی او سڑے دا چاپ زیبا نکار کئی تیشوا اور دا خلیفہ چی دا چاوی ناغا عاجز وی یا غا عجز ذاتی وی یا عجز عارضی وی زان پہ پو کہ ہاں چ خلیفہ بانے نائب شی نو پدی اشکال دے چ خلیفہ وی دو چاپزے کار کول ہوتا دا خلافت تا دو خبر میں خالی نہ دے یا دا منوب انہو عجز ذاتی وی یا دا منوب انہو عجز عارضی وی مثال دا عجز ذاتی لکا اس ز بیمار شم خدے دے مان نہ جو رکھے یا چی درس میں ان کے پاتے نشی کہنا تو بہرحال دی اللہ شکر دی الحمدللہ نو روان مسیحات میں خدے کال پر نسبت خیمہ اس یو مسئلہ دا چی اس زنا جوڑشم مثال زو اس درس نشم کولے زیو عالم تا درس حوالہ کمانو دازمہ عجز ذاتی دے زا عجز شم بز حیثیتی سا ذات ذاتن بیمار شما قوت تا درس ختم شا درس نشم کولے تیشوا یا سوجہ وزر چرتا لار لما خود دوران درس کے نظمہ لیکن جماعتا یا عمر گریو چتابن عمرہ کم کنا میں کل رمضان کے میں قرآن ویل فرض دی عمر سنت دے او کہ قبل از رمضان نو زمو چی پھر رمضان وی زنا زما قرآن ما عمرہ کر دی اوز دریا جمع کڑی الحمدللہ اس او کہ یہ ما کچھ قرآن ل ترجیح ور کوما نو ایسی ذاتی دی تو ای چی یو کس یو کار نشی کولے حاضر دی نشی مقام کار تا دی دائزی ذاتی شی عزی ذاتی کی شرط س آدمی حضور جانتے خپو کہ عزی ذاتی کی شرط آدمی حضور چتو زیتا حاضر دے نشے نو اللہ کو حرضے کے حاضر ناظر اور قائم دائم دے ناگی تد نائب سے ضرورت شو دائیوس مسئلے بن پوچھو دم عز عارضی بے عارضی دی تو چتکو موقع حاضر یہ خود کار استطاعت تی نشتے دے سو امور عارضی او سرا لک مثال امام سیب امام سیب دے اگر خدا نہ خواست پا مانز کی الاخری ہی بے ادس شب اللہ خود پتی زمانے کی امام نہ بھی ادا سکے کو مسکے بیا پوچھرو کہ تم خلاص نہیں خدا چلو شو پوش کہنا بھی ادا سے مان سکے یا یو امام سے مسکے منحصر شان القراءت قرت مم نہ ہوئے قراءت بوائے جگہ قرت حیض تو ہوئے مجھے قراءت سے نلستو تو ہوئے اس دے منحصر عن القراءت سے نو اس دے یو مقتدی دلا سنسی مسلی تراولی او اگر مسلی دی اگر مزگزار مقتدی دی پو مسلح بانی ادری گی او اگر پاتی حصہ دا مانزو کی نو دے تا خلیفہ وی نو دا اس دے عارضی دے دے مزگولشی بیودا سشو مزگولشی حقیرت کی ان خطا او کم صورت چی اگر مکھ راضی نہ نور زین ترازی نہ داسی باز سے مجبور شی دائز عارضی دے نو نیابت یا عز عارضی صورت کی وی یا عز دائمی ذاتی وی نو عز دائمی کشی ذاتی ناب عبارت تا تدبیر نشی چلا نظام چلو لنش العیاذ باللہ مبل خلیفہ کا اللہ عرضی تنشی حاضر دے علیہ عظم باللہ نبل خلیفہ کا کما ہوا داب الملک بادشاہ دے او اگی سلور صوبی پا دے پاکستان کی جوری کری دے تیاری صوبی کار پخپل نشی چلو لے نو پاری صوبہ کی یو یو وزیر اعلیٰ دے یو یو وزیر اعلیٰ دے وزیر خوب بوجھتا ہوئی نو دا غلوی وزیر بوجھونا دے تقسیم کری دے ساسو خیال دے ورتا نو اس یو بادشاہ دے خپل ملک حدود ارباؤ دیکھ بھال اور اقتدار چلو لے نشی نو دے بل زان لو وزیر جوڑ کی نو اللہ رب العزت کو پورا نظام کائنات پا کن یکن سر جوڑی او دیا گئی چلے نہ خلیفہ یو اللہ نو عز ذاتی عبارت بد تدبیر نشی چی اللہ عاجز ان تدبیر شو بلتے حوالہ کا اللہ دے دین منزا اور مبرا دے لہذا خلیفہ مان سی نشوا عز عارضین دے اللہ بانی ناراضی اللہ دے عز عارضین و مبرا دے دے عز ذاتین و مبرا دے نو خلیفہ مان پ مانی دے نائب سرا چکم عام متبادر الہ ذہن الناس دے اگر مان درست نہ شو صحیح شب دی خبر پوچھوئے ہاں تفاسیر چکم مان کرے دن دو توجیحات یاد ہے زکا چتا سو بیا ہو چ تفاسیر ونی لکھ لی تھی ضرور ملاز مانے خصوص دا اعتراض نہ کیا ہو پا کمزوری ہو کہیں کیا نا نہ ماں بنے کل مرگر اعتراض ہو کچھ بیا تفاسیر ونی لکھ لی تھی دوی نہ پوئی دل نہ دیا گئی جواب ہوا رہے تفاسیر چکم خلیفہ پمانے نائب کرے دا دیاغی مقصود نظر دو چیزیں دی گورا ورتا خان یو استخلاف یو استخلاف لوجد عجز دا مستخلف نہیں، یو استخلاف لوجد عجز دا مستخلف علیہم نہیں. تک ملیا نے پڑا بے پوش ہے پختو، یو خلیفہ نی ول دی چغپ سبب دا عجز دا خلیفہ نی ان کی نی، یو خلیفہ نی ول دی پدری لہا سرا چا د پار خلیفہ نی ول شو دے ہگا عاجزان دی. نو آدم دا خدای خلیفہ دے، لیکن دا خلیفہ لوجہ دا عجز دا مستخلف نہ دے، چر دا لوجہ دا عجز دا اللہ نہ دے تیشوا، دا استخلاف لوجہ دا عجز دا خلق نہ دے، مستخلف لہم مستخلف علیہم چا دے پار پیغمبر آدم اللہ خلیفہ کر دے حقی عاجز دی، ز عاجز امتا عاجز اگر سنگا طول مخلوق اگی کی استعداد دا اللہ دا خبرو اوردو برائے راس نشترے، ہر بندام دمر مستعد نرے چاہی تا جبریل راشی اسلام علیکم او مزفرد تکوا تکوا. نو اللہ کریم دا عام مخلوق پمینز کی یو مخلوق دا انبیاء پیدا کر، ایک استعداد دا ملاقات الملائک پیدا کر، ایک استعداد دا خپل خبر و اوردو بذات پیدا کر، چغمبیا علیہ السلام دی پیغمبر مستعد کا دا اخپل و خبر و اوردو نو خبر ورثہ کولی، نبی علیہ السلام تا اللہ خبر کولی نبی ساوری دی، موسیٰ علیہ السلام تا کری موسیٰ ساوری دی، دا استعداد پام و خلقو کنش کرے، انبیاء تو فرشتی رات لے باقی دا کچھ معانقہ کولا فغتنی خطا بلغ منی الجہد والجہد، بخاری شریف اس سے تاثر کشتی جبریل کی پختہ بدلا ماتی کی نا، اور نبی علیہ السلام سے خم معانقہ اکڑا دے منی نڈک معانقہ اکڑا. اس انبیاء کی خلفاء دی دا خلفاء پا دی اعتبار سر دی چه دی عجز دا مستخلف علیہم دی وجن دی نکی عجز مستخلف نا تکشوا. هذا من البیضاوی و تفسیر کبیر او بحر محیط و غرائب القرآن وغیر ذالک من التفاسیر. پر ایس پوشو ہے عجز دا سنشو کہ خلیفہ شی مانا نائبی شی نو دا نیابت لپار دا خلق دے نہ کہ نیابت لپار دخبل ذات، تو پختو کے لئے ترجمہ شو فصلی پوشوئے. مفتاح دار السعادہ دائیو کتاب دے او دیدی دا صفحہ دا 181 یوصل یو اتیا اور دے دل تا ذکر کے گورا در دیر خستہ بہن سے کردن بیائی چھے واما قولو تعالی انی جائل فی الارض خلیفہ فلا خلاف ان المراد به آدم و ذریته. دیکھو اس خلاف نشتے چھے دیکھ خلیفہ نا مراد آدم علیہ السلام دے اولاد آدم دے، ہوا جمہور آل التفسیر و جمہور آل التفسیر من السلف والخلف علا انہو جعلو خلیفتا اما عن من كان قبله في الارض قيل عن الجن وقيل عن الملائكه. سپوچھو گنا اللہ گرزول دے آدم علیہ السلام خلیفہ، لیکن دا خلیفہ دا خپل ذات نہ دے، بلکہ خلیفتن عن من كان قبله في الارض دا چان دے چ دین مخ کیو لک فرشتے شو. سو کوئی چ دا فقط دا جنات نہ دے، سو کوئی چ دا فرشتو دے جنات دوار نہ دے. اس مثلا شو 181 اور 182 دائیو کتاب دے دے جلد اول دے مفتاح دار السعادہ دائیو کتاب دے پر یہ پوچھوئے. تفسیر ابن کثیر دغی توجیتا مشیر دے دیوی چقال ابن جریر فکان تاویل آت علی حذا انی جائل فی الارض خلیفتا منی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی. زی پوچھو بھئی فکان تاویل آیت تاویل دادے چنی جالون فی الارض خلیفہ زپ دزمک خلیفہ پیدا کوم سنگا خلیفتن منی چرا زما خلیفہ دے یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی چرا زپ اجراد احکامات و زما پ مخلوق زما زما فی صلیب زما پ مخلوق زما مخلوق تو بیانی اور زما فی صلیب زما پ مخلوق باندے عدل و انصاف سر بدغی اجرا کئی قزانی لب سزا ورکی غلب سزا ورکی صاحب حق تب حق ورکی ظالم لب تو ظلم نہ من کی مظلوم لب انصاف ورکی دا خلافت پہ اجرا دا احکامات کے دے پوش کا نا پ مخلوق دا باری تالا باندھے نہ کی خلافت پ تدبیر د کائنات کی زکچ اللہ پا یدبر الامر تو نظام اللہ پخپل چلوی فزین تو خبر آلا او خلیفہ بمانے تابعدار ہوں دے دغ مفتاح الدار السعادہ 181 صفحہ کی لکھ لی تفسیر قرطبی پر سورت فاطر آخری آتمان لکھ لی اور مسند احمد آتم جل اور صفحہ نمبر 1 کی لکھ لی دا روایت دکھا کہ حضرت صدیق تو چاہے چی یا خلیفۃ اللہ فی الارض اے صدیقہ اے اللہ خلیفہ پدزمکا فقال ابو بکر لا تقول لی خلیفۃ اللہ بل قول لی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا به راض اے خلق ما تو خود خلیفہ مو ہے ما تو خلیفہ دا پیغمبر علیہ السلام مو ہے اوزو پدی خبر دیر زیاد خوشحال ما چیز خلیفہ دا محمد رسول اللہ ما صلی اللہ علیہ وسلم اس خلیفہ نائبم دے او خلیفہ تابعدار پمانے سرمشی لہذا مخلوق تا خلیفہ ویل دا مناسب نری اور چکم روایت تکرا دی چا العلماء و خلفاء اللہ لکات قان پا فضائل دا قرآن کی لکی مخام خپاقی سندنوں کی جرح موجود دی ایستا خبر پوشوی اس خلیفہ پمانے پوشوی انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کن کے پدزم کا خلیفہ د پیرانونا خلیفہ د فرشتونا خلیفہ حاکم جزما فی صلیب پا خلق باندھ نافذ گئی ٹھیک ہو کہنا خلیفتن یو تاب دار اقبل پیدا کو ماں خلیفتن یو دا سے مخلوق پیدا کو ماں چھا بپ دی دنیا کی خوری گی افزائش نسل سرا نقطہ یاد کا خوشحال بشے داسی مخلوق پیدا کو ما چپ دنیا کی بخوری گی پس سر پا افزائش نسل سرا اگی نسل چی داگا بخوری گی زکا پائی کی با توالد و تناسل مادی با پیدا کم فرشتو پتاسو کی خونشتا دے فرشتو خزیشتے گا نا او دے انسانانو خزیشتے او دے انسانانو اولاد آدم آدم بی بی واو دے اولاد آدم بی بیانشتے او دا دا زوج او دا زوجی دا تعلق پوجی سرا او مخلوق خوری گی پیدا کون پا زمکی او دا سی مخلوق چاگا پا دیو بل پا زیبان دی رازی پا طریقی دا افزائش نسل سرا اے توالد و تناسل پا اعتبار سرا تا سخو منجمی دی مشتقیان پیدا کون اور اخلاص شوا والحمدللہ اس خلیفہ چونکہ دا مسئلہ مخت کو منگ باس نہ کہ اس باس کو خلیفہ اسلامی اقتدار اسلامی اقتدار داغی شرعی سلور طریقے دی امر امیر اول امیر اول امرو کی یو بیعت تا امیر اول نو کی امیر اول ورتا حکم کی دا یو طریقہ دا یا پش مشوری دا علماء سروی دا دویم طریقہ دا علماء دا ملک او دانشور دا علم ملک عقل مند خلق دا ملک چلے آئی راجہ مشی اور اگی چاہتا خلافت ور کی او یا پشورا سروی ایا پنس سرے سلور طریقے لیں والامامت تنال بالنس دایوش کما یقول طائفت من آل سنت فی ابی بکر او بل ایمائی الیہ یا امیر اول ورت شارو کی او بی استخلاف خلیفت آخر بعدہ یا اوی چلکت دے زمان خلیفہ شا بشل او بی برکت شورا فی جماعت صالحین نیکان و خلقو برکتوی یعنی شورا مشورو کی او بی اجتماع آل حل والعقد پرانستن کی و ترن کی داغی یعنی دا ملک مشران یو سر منتخب کی جدا بزمنگا مشروی بس دا اسلامی طریقہ دا اسلامی مملکت تے پارا تیشوا اور چبیا کم سرے امیر جوڑا وائے ناوی پار علامہ قرطبی ذکر کر دی چائے کی شروع تھی دیر شے اور دا سلور طریقی دا انتخاب شرعی تفسیر قرطبی جلد اول 268 لکھ لی بیاد تفصیل لکھی کہ امیر کے یوسو شرط نے دی یودا چن یکون من سمیم قریشن پاغو سنشتے دی دیم دا چ ان یکون من من یسلہ ان یکون قاضیا من قضات المسلمین مجتہدا لا یحتاج الى غیره امیر دا